Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Kahreden keder, kısaca hayat ve nefesindir ve nefesindir. Ağlama şu gelip geçici dünyada, her şeye rağmen var olmak demek. Ağlama yaşayan binlerce duygu, insanca ve coşkulu güzel bir şey. Güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Çirkinliğinle var oldundur, var oldundur. Ağlamak şu gelip geçici dünyada, her şeye rağmen var olmak demek. Ağlamak yaşayan binlerce duygu, insanca ve coşkulu güzel bir şeydir. Ağlamak güzel. Süzülürken yaşlar gözünden sakın.